naszej swój mały, mały zasuwa, aż miło! Tak albo siak, to jest fakt, drobnostka. Zapraszamy do reklamy. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, minęła 10. Michał Jędrzkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Kolejną próbę naprawy sądownictwa zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Policja podsumowała pierwszy dzień majówki na drogach. Po raz pierwszy w historii polskie wojsko ćwiczyło zrzucanie bomb z drona. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, podejmiemy kolejną próbę naprawy sądownictwa, powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla portalu IPL. Zaznaczył, będę sugerował ministrowi sprawiedliwości, kimkolwiek on będzie, aby odbywała się ona w większym porozumieniu z szeroko rozumianym środowiskiem sędziowskim. Pytany o ewentualną rządową koalicję z Konfederacją lub częścią posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, premier odpowiedział, że czas na takie spekulacje będzie po wyborach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że decyzje dotyczące powołania Trybunału do spraw rosyjskiej agresji zapadną w przyszłym tygodniu. To będzie tydzień ważny z punktu widzenia naszej walki o sprawiedliwość. Trzeba ukarać terrorystyczne państwo i wszystkich zbrodniarzy wojennych. Przygotowujemy kilka ważnych, mocnych kroków w celu dalszej konsolidacji partnerów i dodania większej energii do utworzenia Trybunału. Wszystko po to, by przyspieszyć klęskę terrorystycznego państwa. Wołodymyr Zełenski poinformował, że od początku rosyjskiej agresji ponad 45 tysięcy Ukraińców otrzymało odznaczenia państwowe i dodał, że to świadectwo niezwykłego codziennego heroizmu narodu ukraińskiego. W pierwszym dniu długiego weekendu na polskich drogach doszło do 50 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 56 zostało rannych. Jak informuje policja, wczoraj zatrzymano 311 kierowców, którzy jechali po alkoholu. Funkcjonariusze zapowiadają kontrolę także dzisiaj i w kolejnych dniach, a kolejarze apelują o czujność na przejazdach kolejowych. Zawsze zatrzymujmy się przed znakiem stop i nie lekceważmy sygnałów świetlnych przed przejazdami, mówi Anna Znojewska-Pawluk z PKP PLK. Pośpiech, brawura, brak zdrowego rozsądku to najczęstsze grzechy kierowców. Dlatego jeszcze raz apelujemy o to, żeby zatrzymywać się przed znakiem stop, nie omijać półrogatek slalomem, nie ignorować czerwonego migającego światła. Każdy przejazd kolejowo-drogowy w Polsce jest bezpieczny pod warunkiem, że kierowcy stosują się do przepisów. W ubiegłym roku w całej Polsce doszło do 172 wypadków i kolizji na przejazdach kolejowych. Zginęły w nich 43 osoby, a 20 zostało ciężko rannych. Po raz pierwszy w historii polskie siły zbrojne przeprowadziły ćwiczebne uderzenie bombami z drona w cel na wodzie. Manewry odbyły się na centralnym poligonie sił powietrznych w Ustce. Do przeniesienia ładunku wykorzystano będący na wyposażeniu polskiej armii dron Bayraktar TB2. O ćwiczeniach poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie przekazano informacji o rodzaju wykorzystywanych ładunków uderzeniowych. Na polach Grunwaldu dziś drugi dzień majówki z łukiem i koniem. To trzydniowy cykl imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowany przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. W programie są m.in. zmagania łucznictwa konnego, na które przyjechało ponad 40 zawodników z całego świata, m.in. z Indonezji, Czech czy Turcji, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Jest rozstawiony jeden cel. Przeciwnik, który jest indywidualny na polu walki, musimy go zasypać jak najszybciej, największą ilością strzał i strzelamy też już na zasadzie odwróconego jeźdźca i też cel zasypujemy strzałami. Majówka z łukiem i koniem zakończy się 1 maja. Jak donoszą włoskie media, popularny włoski piosenkarz Pupo weźmie udział w festiwalu piosenki patriotycznej w Moskwie. Ma być gościem honorowym i zasiąść w jury konkursu. Impreza już się odbywa w Pałacu Państwowym, sąsiadującym z Pałacem Kremlowskim. Festiwal ma długą tradycję, nosi nazwę Droga do Jałty i pierwotnie odbywał się na Krymie.

therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect? Czy spodziewałam się muzycznej współpracy Thundercata i Tame Impali? Oczywiście, że nie. Czy mi się podoba? Zdecydowanie tak. No More Lies to właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Podobno Thundercat planował nagrać utwór z Kevinem Parkerem właściwie już od wydania pierwszej płyty Tame Impali, ale jak widać musiało minąć kilkanaście lat, żeby do tej współpracy doszło. No i bardzo dobrze, że w końcu to się stało. Mimo, że to jest utwór o rozstaniu, to bije z niego tak niesamowicie słoneczny klimat, że z ogromną przyjemnością potraktuję tę kompozycję jako moje dzisiejsze przywitanie z Państwem. Dzień dobry, mam nadzieję, że Państwo odpoczywają, może zmierzają gdzieś na majówkowy wypad, a jeśli nie, to spróbuję coś zaradzić i nieco ten dzień rozjaśnić. Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Zachęcam do pisania i dzielenia się swoim dzisiejszym dniem. Pan Patryk z Gdańska już pisze, że skoro majówka, to tylko słoneczne piosenki. Prosimy. No to bardzo proszę. Już myślałam, że grupa Pionity trochę o nas zapomniała, a tu proszę, jednak nie. Szykują nową płytę i zapowiadają ją takimi właśnie smacznymi, funkowymi kąskami. Morphine, taki tytuł nosi ich pierwszy singiel i jest to według mnie Pionity w najczystszej postaci. Takie lekko psychodeliczne, funkujące brzmienie. Coś, co na polskiej scenie jest naprawdę rzadko spotykane. Przeczuwam, że na ich płytę będziemy musieli troszeczkę poczekać, ale skoro już wiemy, że się pojawi, to jakoś to oczekiwanie jest nieco łatwiejsze. To teraz, drodzy Państwo, utwór, który mogą już Państwo znać, bo premierę miał kilka dobrych lat temu, ale w tej wersji ukazał się dopiero w miniony czwartek. Tajemnicza Bokka z tajemniczym gościem o pseudonimie Zero. Violet z gościnnym udziałem trochę tajemniczego Zero.

wiem, tak to wiem. Na tyle więcej zasługujesz, więc ty o sobie tak nigdy nie powiesz, nie. Niezwykle rozczulający Ulek i Dawcia. Wczoraj przesłuchałam w całości płytę Pracownia Vito Bambino i muszę przyznać, że to jest mój ulubiony fragment tego albumu. Mimo że jest na nim też kilka ciekawych momentów i zaskakujących również gościnnych występów, na przykład kompozycja Futurizmu z udziałem Ewy Beme. Pozwolę sobie teraz, drodzy Państwo, wyjść na moment za granicę i oczywiście muzycznie, nie będę nigdzie uciekać, i zajrzeć na brytyjską scenę elektroniczną, gdzie jasnym blaskiem świeci album Dreamer, za którym stoi piekielnie utalentowana Nabiha Iqbal. Slow skies. Nabiha Iqbal i Gentle Heart to właśnie wybrzmiewa nam w programie trzecim Polskiego Radia. Może Państwo kojarzą taki londyński zespół jak Factor Floor. W jednym z ich najpopularniejszych utworów Two Different Ways rytmicznie działy się bardzo podobne rzeczy. Nawet miałam przez chwilę taką myśl, że to może jakiś sample. A że bardzo lubię takie brzmienia, to się nie wahałam i właśnie utwór Gentle Heart z płyty Dreamer postanowiłam dziś dla Państwa wybrać. Ale nie zmienia to też faktu, że bardzo polecam posłuchać tego albumu w całości. Wracamy teraz do Polski, choć jeszcze nie po polsku. Rosa Verto za moment pojawi się na trójkowej antenie. To jest warszawski zespół złożony z trzech pań, obecny na scenie od 2015 roku. Znakomicie pamiętam ich pierwsze koncerty i to moje ogromne zadowolenie, że taka muzyka powstaje także w Polsce. Dziewczyny właśnie wypuściły nową epkę, a brzmi ona dokładnie tak. utwór się świetnie rozkręca. Fading Out i Rosa Vertov to kompozycja z ich świeżutko wydanej epki Reflected In. Jeden z trójkowych słuchaczy, pan Wiktor, pisze, że był kilka dni temu na ich koncercie w chmurach i było pięknie. No, ja się nie dziwię. Dziewczyny klimat potrafią stworzyć naprawdę świetny. A tak a propos wiadomości, pan Paweł z Radomska pisze, że nie wyjeżdża nigdzie, bo nie lubi zgiełku, szykuje drewno na ognisko i dziś zamiast tradycyjnego obiadu będzie kiełbaska z ognia i ziemniaki. I może jakieś jabłka z folii z cynamonem na deser. Czas posiedzieć na podwórku, posłuchać trójki i ogólnie popatrzeć, jak mi wszystko dookoła rośnie. No, brzmi jak idealny dzień. To teraz, drodzy Państwo, kolejny utwór, który tak samo jak w przypadku kompozycji Fading Out Rosy Vertov zaczyna się bardzo łagodnie i spokojnie, a potem, no, mocno się rozkręca, ale wszystkie jego części tworzą znakomitą całość. Jestem, jestem, jestem. Prawdziwa krew, nieraz już leciała ze mnie prawdziwa krew. Byłem w paru miejscach, zrobić parę zet na starych osiedlach, gdzie nikt nie widział mnie. Pochowane pod kapturem, stare smukłe twarze. Byłem więc kojarzy, dla was niewidzialny. Setki podłych zdarzeń, które omijasz nad ranem. Omijasz spojrzeniem głodne dzieci i ich mamy. A ja jestem, tak jak oni, ciebie nie ma. Czas cię goni. Wychowały mnie budynki, które nazywają bloki. Bieda tam się rodzi, umiera powoli. Tam się nauczyłem biegać, nie umiałem chodzić. Nauczyłem walczyć, nie wiedząc jak się bronić. Niewidzialni widzą wszystkich, wiem to od bezdomnych. Jesteśmy tu codziennie i patrzymy w wasze strony. Przychodzicie obojętnie, budujecie piękne domy. Matki tracą synów, brat zabija brata. Nie wiem czy tu będę do przyszłego lata, ale jestem. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płacę i naprawdę krzyczę. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płacę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płacę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Jestem. Jestem. Wojtek Mazolewski, Szczyl, a w chórkach m.in. Bela Komoszyńska i Joanna Halszka-Sokołowska. Jestem, jestem, jestem. Zapowiedź nowej trasy Wojtka Mazolewskiego, nie trasy płyty, ale będzie też trasa koncertowa tuż przed albumem, tuż przed jego wydaniem 2 czerwca. Bardzo się cieszę, podoba mi się to nowe wydanie Wojtka Mazolewskiego i udział Szczyla w jego kompozycjach jest naprawdę świetnym dodatkiem, bo według mnie Szczyl to jest w ogóle jeden z najciekawszych raperów młodego pokolenia. Czasu niewiele, a ja bardzo chcę jeszcze zmieścić dla Państwa trochę muzyki, więc szybciutko powiem. Dawid Grzelak, Mop i Tylko z nowej płyty Warszawa Dawidy, to za moment, a potem, no, rok 2023, ale trochę jakby lata 70, czyli znakomita Jessie Ware i jej nowiutka płyta. Thank you. Dziś będziemy w ukryciu oglądać cały świat. Zobaczymy to, o czym nie śnił żaden z nas. Dziś będziesz tylko ty, dziś będę tylko ja. Będziesz tylko ty, dziś będę tylko ja. I nie marnujmy szans. Nie marnujmy ich, bo nie wiemy, kiedy zdarzą się jeszcze raz. Lubię z tobą przebywać i myśleć sobie tak, że moglibyśmy dziś cały świat. Mów do mnie tylko tak, że widzisz barwy jak ze słonecznego dnia. Mów do mnie tylko tak, chcę słyszeć tylko ja. Nikt nie zobaczy nas. Zapomnijmy, że wokół tyle zła, które ściga nas. Zaczniemy tu wszystko jeszcze raz. Judy Sleeps i Jazz You Are w radiowej trójce. Ależ nam się zrobiło tanecznie. Takich dyskotekowych klimatów na płycie That's Feel Good jest zdecydowanie więcej. Dziś Międzynarodowy Dzień Jazzu, więc w ramach świętowania dzisiejsze spotkanie zakończymy znakomitą porcją jazzu. Yusuf Jayce, Vena i Charlie Stacy w kompozycji Black Classical Music. Dziękujemy Państwu za dziś. To była audycja Czy już Państwo słyszeli, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrej majówki Państwu życzę i do usłyszenia.